Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу подиктував і вів Валентин Жданко. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 22:30 у Празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша білоруські події. Намісник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії у міжнародних сувязях Х'юга Мінгареллі зустрівши в Мінську з представниками демократичної опозиції. Так само представник Єврокомісії у адміністрації президента і Міністерстві заміжних справ обміркував перспективи активізації діалогу поміж Білоруссю і Європейською комісією. Сойм партії БНФ прийняв рішення протягнути удзел у виборчій кампанії до 23 вересня. У гэты день кандидати у депутати від БНФ знімуть свої кандидатури, калі ніводне з потребуванню партії не буде виконано уладами. Сьогодні ж представники керівництва партії Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевич, яким було адмовлено в регістрації кандидатами у депутати, подали скарги у Центр виборкам. На ініціативу російського боку в суботу відбулася телефонна розмова президента Росії Дмитрія Медведєва з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Пресова служба Кремля повідомила, що були обмірковані актуальні питання російсько-білоруського співпрацівництва у двохбаковому форматі і в міжнародних справах. Російський президент повіншував Лукашенку з днем народження. А зараз до міжнародних подій. Міністерство заміжних справ Грузії повідомило, що спиняє спрощену процедуру видачі грузинських візів для громадян Росії. Учора Грузія заявила про скасування дипломатичних зносинів з Росії у відказ на признання незалежності Абхазії і Повднєвої Осетії. Президент Грузії Михайло Саакашвілі нечакано наведав портовий город Поці, який патрулюється російськими військами. Саакашвілі назвав окупантами російських жовнірів на блокпостах у навоколлі городу. У Таїланді вже п'ятий день протягуються антиурадові акції. Опозиція потребує відставки прем'єр-міністра Самака Сунтаравета. Однак той заявив, що не покине посади. У Китаї, у провінції Сычуань, відбувся могутний землетрус. Моць підземних штуршков склала більше як 6 балів поводле шкали Рихтера. Загинули як найменей 22 чоловіки, більше як 100 чоловік поранені. У індійському штаті Біхар більше як 600 тисяч чоловік залишаються без їжі і питної води у виніку наймацнішої за останнє півстагоддя поводки. Ахвярами стихії стали не мені як 60 чоловік, каля 3 мільйонів були вимушені покинути свої доми. Допомогу у район біди доставляють військові гелікоптери. На хвалі свободи ви слухали випуск новинок. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі нова передача «Тидень» з Радіо Свобода і журналістський дослід Галини Абакунчик про школьну форму. Сьоліта Міністерство адукації запотребувало, каб усі навученці школов носили на занятках тільки школьну форму. Гэтая передача після обвестки. 1 вересня сповнилося б 80 годов Ростиславу Лапицкому, керівнику Мядзельска-Смаргонского антикоммунистичного подполья. Приговорений советским судом до расстрелу, он отмовился просить помилования. Он был абсолютным таким антикоммунистом, и попросить у их помилования это было ниже его человеческой годности. Двойче из Москвы были запыты, им не треба был мертвый герой. Гэтую передачу слухайте у нашем ефірі завтра. Ад гэтага жніўня на незалежным тэлеканале Белсат штотыднёвая аналітычная праграма «Тыдзень» з Радыё Свабода.

А зараз працяг перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода». Дырэктар беларускай службы Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракакруст і Ян Максімюк абмяркоўваюць прычыны і наступствы вызвалення Александра Казуліна, а таксама ход і прагнозы выбарчай кампаніі. Вызваленне Александра Казуліна адбылося на фоне важнейшай палітычнай кампаніі парламенцкіх выбараў. Да дня галасавання застаецца ўжо менш за месяц. Што можна сказаць пра тое, як адбываецца сёлетняя выбарчая кампанія? Як яе можна ацаніць у параўнанні, скажам, з папярэдняй? Юры Дракахруст. Ну, я мяркую, што калі казаць аб'ектыўна, то зараз кампанія адбываецца больш дэмакратычна ці, скажам так, больш ліберальна. Ну, напрыклад, у акруговыя камісіі было ўключана даволі шмат прадстаўнікоў апазіцыі. Рэгістрацыя ініцыятыўных групаў кандыдатаў праводзілася вельмі лаяльна. Адзінае, што варта сказаць, што фармаванне участковых камісіяў адбывалася, як заўжды. Там спрэс людзі кантраляваныя ўлады. Значыць, акруговыя ліберальна, участковыя, якія ніжэй па сваім узроўні. Справа ў тым, што участковыя рэальна лічаць галасы. Ці не лічаць, але рэальна. А акруговыя камісіі працуюць ужо з, так бы мовіць, зводнымі вынікамі. То есть тэхналагічна больш важна вы лічыце кантраляваць гэты участок. Ну вот, бо тых, хто рэальна лічыць, ці не лічыць. Я не выключаю, што вось наступны этап, які ідзе зараз, а менавіта рэгістрацыя кандыдатаў тоже пройдзе дастаткова ліберальна. Бо ўлада, так бы мовіць, дзейнічала па ў дадзеным выпадку, ўсё ж такі варта аддаць ёй належнае, больш вытанчана, і паводле ленінскага прынцыпу ухапілася за асноўнае звяно, рэальны кантроль. І вот гэта яна зрабіла як раней. А ўсе астатнія этапы паспрабавала зрабіць так, каб там уж такіх адыёзных парушэнняў не было. Ян, я ведаю, што вы таксама сачылі за гэтымі, што адбываецца ў Беларусі гэтыя два месяцы. Калі я вас папрасіў два моманты назваць, самы пазітыўны, які вы ацэньваеце, што адбылося, і самы трывожны. Вялікі плюс гэтых выбараў – это тое, што апазіцыя прадстаўленая ў акруговых выбарчых камісіях. Ну, гэта можа быць касматычны крок, я пагаджаюся, але гэта ўсё ж такі невялічкі крок наперад для беларускай апазіцыі. Ну, а самы вялікі мінус – это тое, што фактычна прынцыпы вядзення выбарчай кампаніі ўлада, яны не змяніліся. І гэта паказвае выпадак з незалежным кандыдатам Александрам Мехам з Кобрыня, калі менавіта афіцэры КГБ пастараліся яго адмовіць ад удзелу выбарчай кампаніі, паколькі ён відавочна складаў пагрозу для кандыдата дзеючай улады. Калі Александр Мех не пагадзіўся выступіць выбарчай кампаніі, яго проста звольнілі з дзяржаўнай фірмы з працы. Гледачы Белсата, магчыма, ведаюць пра гэтую гісторыю. Александр Мех здолеў запісаць на схаваны дыктафон гэтую гутарку супрацоўніка КДБ. Яна была шырока апублікаваная на інтэрнэт-сайтах, і аўтэнтычнасць яе даказаная. У гэтых выбарах існуе адна інтрыга, якая фактычна пачалася яшчэ да іх пачатку. Калі ў інтэрв'ю агенцтву Ройтер Александр Лукашэнка амаль што паабяцаў, вельмі празрыста выказаў меркаванне, што ў гэтым парламенце, магчыма, будуць прысутнічаць прадстаўнікі апазіцыі. Як вы думаеце, ці ўвасобіцца гэты намёк, гэта ягонае амаль што абяцанне ў жыццё? І калі так, то якім чынам? І, канешне, яшчэ адно пытанне, якое з гэтага наступнае ўзнікае, якія гэта можа мець наступствы для апазіцыі? Юрый Дракахруст. Ну, ведаеце, можа, мае параўнанне прагучыць па-блюзнерску, але я вот прыгадваю такую гісторыю часоў Трэцяга Рэйха, як гестапа неяк закідала Герінгу, што ў яго ў міністэрстве Люфтвафе працуюць габрэі. На што Герінг адказаў фразы: «Хто ў мяне ў міністэрстве габрэй, вызначаю асабіста я». У мяне такое ўражанне, што Александр Лукашэнка заходзіць з прынцыпа, што хто ў мяне ў апазіцыі дэпутат, вызначаю асабіста я. Але я хачу сказаць, што я думаю, што ў дадзеным выпадку цалкам магчыма, што гэта не абавязкова будуць нейкія квазі-апазіцыянеры ці такія лаяльныя апазіцыянеры кшталту Вольгі Абрамавай і Сергея Гайдукевіча. Гэта могуць быць сапраўдныя апазіцыянеры, дастаткова яскравыя асобы, але, па-першае, іх будзе ў парламенце не шмат, а па-другое, гэта хутчэй за ўсё будуць такія асобы, з'яўленне якіх у парламенце яшчэ больш разбурыць адзінства апазіцыі. Ну, бо, ведаеце, учора, скажам, гэты чалавек быў шараговым там апазіцыянерам. Зараз ён робіцца дэпутатам, вядомым чалавекам, сустракаецца там з урадоўцамі, ездзіць за мяжу, І ўжо как бы цалкам натуральна ўзнікаюць яго некія супярэчнасці, скажам, з кіраўніцтвам гэтай партыі, якое ў парламент не патрапіла. Але ну гэта не адназначны сцэнар, это пары. Улада будзе гуляць на гэта, апазіцыя можа гуляць іншыя гульні, бо я нагадаю, што калі вось так адбудзецца, як я сказаў, то з 96 года упершыню за 12 гадоў апазіцыя атрымае хай маленечкую, але пляцоўку легітымнай публічнай палітыкі. Юрый, я, магчыма, не цалкам пагаджуся з вашым апісаннем працэсу. Я нагадаю, што ў нас у парламенце была сітуацыя, калі шэраг дэпутатаў раптам сталі апазіцыяй. Я маю на ўвазе групу генерала Фралова, алімпійскага чэмпіёна Парфяновіча, бізнесмена Скрабца. І яны на пэўны перыяд прэтэндавалі на лідарскую ролю, на аб'яднаўчую ролю апазіцыі. Это не надто удалося, ну, а в тих умовах. Як это буде зараз, покуль ми не ведаем, ці яны вогулі потрапіць. Але я, калі б я вас попросив отказаць на тое самое питання, що ви думаєте, що би означало з'явлення апозіції у якості легітимних депутатів? Тут треба розміжаваць менавіта реакцію білоруського громадства і реакцію Заходу, який глядзіць на Білорусь. Я думаю, що калі б фактично 3-4 особи з апозіції знайшлося у парламенті, іхні статус палітычны фактычна змяніўся б, але магчымасці размовы з электаратам наўрад ці. Справа ў тым, што апазіцыя з 96-го году не змагаецца за права ўдзелу ў органах улады, за права кіравання краіны, а змагаецца за дэмакратычныя правілы гэтага змагання. І гэта ўсё разумеюць. Я думаю, гэта таксама разумее і прэзідэнт Лукашэнка, які нават, калі дазволіць апазіцыянерам увайсці ў парламент, ён ім не дазволіць кіраваць краінай. Цяжка ўявіць такую сітуацыю, што прэзідэнт Лукашэнка можа, скажам, дапусціць фігуратыўна кажучы Лябецкую Анатоля ў парламент, уключыць яму 3-4 мікрафон і трансляваць ягоныя выступы на ўсю краіну. Я думаю, грамадскі рэзананс такой апазіцыі ў парламенце можа быць нулявы. Іншая справа Захад. Скажем, калі Захад паглядзіць, што фактычна ну, ёсць нейкая апазіцыя і жывая апазіцыя, тут, скажа, можа дайсці да голасу рэальпалітык. Юра, тое ж самае пытанне да вас. Апазіцыя ў парламенце, выбары недэмакратычныя. Што это азначае для Захада, вы думаеце? Ну, я б крыху дапоўніў Яна. Ёсць яшчэ адзін, так бы мовіць, партнёр па дыялогу. Это уладная эліта. Ведаеце, з вуліцы, ці, умоўна кажучы, з штаб-кватэры БНФ весці дыялог, умоўна кажучы, з урадоўцамі, супрацоўнікамі адміністрацыі, ну, как-то цяжка, ты просто не пойдуць. А, скажам, дэпутат парламенту, это абсалютна нармальна. Это абсалютна нармальная камунікацыя. Бо, ведаеце, досвід, ну, калі ўжо мы будзем гаварыць пра такія, можа, далёкія крокі, досвід усіх каляровых рэвалюцый на пасавецкай прасторы адбываўся зусім не так, што адкуда-то выйшлі людзі, і супраць іх была вся эліта, і яны эту эліту перамаглі. Усе гэтыя рэвалюцыі былі змовамі ўнутры саміх эліт. І вось такі, так сказаць, праход, такая сцёжка да рэальнай уладнай эліты краіны, это вельмі важны, можа быць, момант. Зразумела, можа быць. Бо я ўвесь час кажу, гэта пары. Тут можна выйграць, тут можна прайграць. Адна з пытанняў ці конаў, якое стаіць у гэтым пары, это, конечно, яшчэ адна тактыка апазіцыі, тактыка байкоту. Магчыма яна, ці прынясе яна вынікі? Хто ёй будзе ўдзельнічаць? Гэтае пытанне мы сёння ў нашай першай перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» абмяркоўваць не будзем. Але мы абавязкова абмяркуем яе ў наступных перадачах. Вы слухали передачу «Тыдзень» з Радио Свобода, новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У ёй удельничали директор белорусской службы Александр Лукашук и аналитики нашего радио Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міністэрства адукацыі запатрабавала, каб ад гэтага навучальнага году усе вучні сярэдніх навучальных установаў штодня карысталіся школьнай формай. Раней такое патрабаванне тычылася толькі школьнікаў малодшых класаў. З чым звязана вяртанне ўсёй сярэдняй школы да стандартнага адзення? І як да гэтага ставяцца чыноўнікі, настаўнікі, дзеці і іхныя бацькі? Гэта высвятляла Галіна Абакунчык. Школьную форму цяпер прынята называць дзелавым стылем. Чаму ён быў уведзены спачатку для малодшых, а зараз і для ўсіх школьнікаў, цікаўлюся ў спецыяліста ў праве сярэдняй адукацыі Міністэрства адукацыі Святланы Прастаковай. Дзелавы стыль адзення, ён выхоўвае вучня, робіць яго больш собраным, уважлівым да адукацыйнага працэсу. Ну, гэта ўжо ёсць такая інфармацыя, сказваецца і на дысцыпліне на уроках. І наогул бацькі, яны задаволены тым, что введен один стиль одзення для усіх вучняў. Міністэрства адукацыі таксама рэкамендавала, каб мадэлявалі і шылі школьную форму айчынныя прадпрыемствы. Як зазначыла спадарня Прастакова, гэта неабходна, каб кантраляваць выкананне патрабаванняў да якасці пашыву, санітарных нормаў тканін, мадэлявання строю і гэтак далей. Такім чынам, школьную форму ў крамы пастаўляюць 14 прадпрыемстваў канцэрну «Беллегпрам», паведаміла намесніца кіраўніка Тамара Букас. Мы делаем компсюмы, комплекты, сарафаны, блузы, юбки, брюки для девочек и для мальчиков то же самое, костюмы, брюки, жакеты, жилеты и черный цвет, и серый цвет. Все в соответствии со всеми санитарными нормами 14 швейных предприятий. Каждый художник свое что-то придумал. Мы согласовываем модели, потом производим. И сегодня объем поставки выполнили уже на 140%. И промышленности хорошо, и, наверное, населению хорошо. Про то, что державный контроль над выпуском школьной формы не гарантуя ее якости, каже эканаміст ды шматдзетны бацька Міхась Залескі, хоць у цэлым ён і не супраць школьнай формы. Акцэнт чыноўнікаў менавіта на дзяржаўную прамысловасць звязаны з асаблівасцямі лабіравання інтарэсаў прадпрыемства ў Беларусі. Тут няма як бы ні клопату пра здароўе вучняў, ні клопату пра якасць, акрамя клопату пра ўласны кішэнь, таму што прадпрыемствы яны звязаны з чынавенствам вельмі простымі матэрыяльнымі залежнасцямі. Не ў тым сэнсе, што нехта некаму нешта там дае, а ў тым сэнсе, што ідзе абмен паслугамі, ідзе абмен узаемнымі дзеяннямі на карысць адно аднаго. Я не супраць формы, я супраць нашага савецкага выкарыстання форм. У нас гэта лабіраванне, каб гэтыя камунаркі ўсе маглі пашыць дадатковыя там мільёны кубаметраў адзення. Форма павінна быць як бы сацыяльным інструментам, інструментам выхавання. Форма, яна можа набываць розны выгляд. Картузік студэнцкі ці значок, гэта ўжо форма. Адметнасць сваю яны павінны праяўляць у навучанні. Беларускамоўны інтэрнэт-сайт «Нашы дзеткі» мае адмысловую рубрыку, прысвечаную тэме школьнай формы. Мяркуючы па выказваннях бацькоў, чыноўніцкія заявы пра аднадушнае ўхваленне школьнай формы не адпавядаюць рэчаіснасці, кажа адна з заснавальніцаў сайту Крысціна Вітушка. Было б вельмі добра, калі б у крамах прапаноўваўся асартымент добрай вопраткі, якая падыходзіць дзецям па ўзросце, па функцыях, дастаткова недарагая. Зараз дыскусія звялася да таго, што, на жаль, выбару такой вопраткі няма. Прапануюцца ў асноўным штучныя тканіны, якую дзеці не хочуць апранаць. Тым не менш, кіраўніцтва школы часта ў ультыматыўным парадку патрабуе і выкарыстоўвае непрыгожыя спосабы шантажаваць. Бацькі саступаюць, бо бачаць, што церпіць ад гэтага нервовая сістэма дзіцяці. Увогуле, некалі ў сёмым класе ў маёй школе мы праводзілі акцыю пратэста супраць школьнай формы. У нашай школе была адменена на пачатку 90-х, і я думала, што развіталася ёй назаўжды. І уявіць сабе, што мне трэба будзе набываць школьную форму свайму сыну, мне непрыемна, і я збіраюся пазбягаць гэтага моманту. Гэта было меркаванне Крысціны Вітушкі. А зараз апытанне сярод школьнікаў у Магілёве, якой павінна быць школьная форма. Чтобы красивые, чтобы и самим нравилось, и всем окружающим. У нас уже 21 век, кажется, молодежь должна выбирать совершенно другие вещи, чтобы то, что действительно удобно, не откровенные наряды. Нас принуждают, поэтому приходится так и одеваться. Повинно быть однольковой, кабы не было рознения между вушнями из разных семей, бедный, из богатый. Более яркие цвета надо. Вот сейчас тоже такой выбор не очень, мягко говоря. Не разный, одинаковый. Чтобы никто друг от друга не отличался. Только чтобы она была красивой. Красиво сделано, со вкусом, чтобы по моде было сшито. Качеством удобный, комфортный. Материал, опять же, натуральный, я думаю. Считаю, что не должно быть школьной формы, должны просто какие-то ограничения. Брюки, там, свитер для девушек, что это длина юбок тех же. Но не должны быть все одинаковыми. Мы не в армии и не на заводе. Ровно быть не должно. Пиджачок с рисунком, который он хочет, а не то, что не должно быть яркого ничего. Какой-то черный цвет, пускай ярко будет. Удобный, во-первых. Во-вторых, наверное, чтобы понравилось. Она не должна стеснять движение просто. Считается, что сейчас много школьной формы на школьных базарах, но я считаю, что многим она просто не нравится. Просто она вся почти одинаковая. Школьная форма должна быть не открытая декольте у девушек. Ну и все, думаю. Никакой эротики. Школьная форма не делает человека индивидуальным. Каждый человек ходит в одном и том же, и это ужасно для меня. Такие отказы мы почули от школьников Могилева на питание, какой повинна быть школьная форма. Фото свободы. Ваш погляд на белорусское життё. Фотоконкурс слухачёв свободы и наведников интернет-сайту свобода.org. Досылайте личбовые здымки цікавых подеев, ситуаций, людей. Удельничайте у тематичных фотоконкурсах. Главный приз дня – ваше фото на сайте свободы. Головный приз тыдня – книги Радио Свобода. Головный приз году – поездка в Прагу. Ваша свобода – ваше фото. Подробности на интернет-сайте свобода.org. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусское замежжа, национальная идея у истории, литературы, житті. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.